litrów już za 4,99 i wiele innych. Wszystko do ogrodu, wszystko w jednym miejscu. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 kwietnia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia nie wyklucza szczepienia przeciwko koronawirusowi 500 000 osób dziennie. Do pracy przy szczepieniach pielęgniarek i ratowników medycznych szuka szpital miejski w Elblągu. Czeska policja zatrzymała podejrzanych o wspieranie prorosyjskich separatystów w Donbasie. Trwa posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, który ma podjąć decyzję dotyczącą obostrzeń. Wiadomo jednak, że hotele w czasie majówki będą zamknięte. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił też dzisiaj w Trójce, że nie będzie rekomendował otwierania restauracji, nawet jeśli miałyby obsługiwać klientów tylko na świeżym powietrzu w ogródkach. Szef resortu zdrowia powiedział też na naszej antenie, że nie ma planów, by otwierać hotele i restauracje tylko dla zaszczepionych. Tych ciągle przybywa. W pełni zaszczepionych jest w Polsce 2 300 000 osób. Zdaniem ministra Niedzielskiego możliwe jest szczepienie 500 000 osób dziennie. Jest kilka warunków do spełnienia, bo ja tu wcale nie mówię o infrastrukturze, ale warunkiem są i dostawy, i warunkiem też jest to, że będzie tak dużo chętnych, którzy będą chcieli dokładnie właśnie szczepić się w takim tempie, te zgłoszenia będą tak duże. Tymczasem AstraZeneca po raz kolejny zapowiedziała zmniejszenie dostaw do Polski. Zamiast 268 tysięcy sztuk szczepionki w najbliższym tygodniu wyśle 67 tysięcy. Jak zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, jeśli będzie więcej zmniejszonych dostaw, mogłoby to wpłynąć na tempo uruchamiania punktów szczepień powszechnych i punktów drive-thru. Szpital miejski w Elblągu szuka pielęgniarek i ratowników medycznych do pracy w punkcie szczepień powszechnych. Te dwa zawody są preferowane w pierwszym wyborze ochotników. A szpital zakłada, że być może personelu potrzeba będzie więcej, wtedy nabór dotyczyć będzie również pracowników innych specjalności. Formalnie powszechny punkt szczepień nie ma jeszcze zgody na pracę, ale samorząd wspólnie ze szpitalem już przygotował obiekt i zgłosił gotowość wojewodzie. A teraz szuka ochotników. W pierwszej kolejności potrzebni są praktycy, wyjaśnia rzeczniczka placówki Małgorzata Adamowicz. To nie znaczy, że chcemy innych bardzo dyskryminować, ale poszukujemy najpierw tych, którzy są najlepiej przygotowani. Jeśli tylko będzie potrzeba, nie jest powiedziane też, że nie będziemy poszukiwać osób z zakresu medycyny, ochrony zdrowia, do przeszkolenia, do wspomagania przy tej pracy. Kluczową sprawą jest szkolenie personelu w kwestii wszystkich procedur, wśród których sam zastrzyk jest najprostszą sprawą. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Punkt szczepień powszechnych w Elblągu będzie działał w hali sportowo-widowiskowej przy Alei Grunwaldzkiej. Rozpoczął się polski szczyt klimatyczny Together. Potrwa 3 dni online. Zaplanowano kilkanaście debat o ochronie środowiska i walce ze zmianami klimatycznymi. Dziś przedstawiciele rządu, świata nauki, biznesu i organizacji pozarządowych dyskutują m.in. o elektromobilności, jakości powietrza czy o racjonalnej gospodarce wodą. Otwierając szczyt, minister środowiska Michał Kurtyka podkreślał, że proces odchodzenia od węgla na rzecz bardziej przyjaznych środowisku nowych technologii musi być sprawiedliwy, tak by w wyniku transformacji nie ucierpiały regiony opierające się na paliwach kopalnych, a ich mieszkańcy mieli miejsca pracy w nowych sektorach. A zatem potężne wyzwanie, ale i potężna szansa i dla nas na dzisiejszym szczycie Together okazja do tego, żeby to wyzwanie z różnych stron zważyć, zmierzyć, omówić i właśnie to, co powiedziałem, najważniejsze, budować naszą wspólną mobilizację, nasze wspólne sojusze, koalicje na rzecz tego, żeby czynić Polskę i świat lepszymi. Szczyt odbywa się hybrydowo, debaty są nadawane na żywo ze studia telewizyjnego i można je śledzić w internecie. Transmisja także na stronie polskieradio24.pl. Czeska policja zatrzymała co najmniej 5 osób, które miały walczyć na Ukrainie po stronie prorosyjskich separatystów lub wspierać ich finansowo. Według nieoficjalnych informacji zatrzymanie mogą usłyszeć zarzuty związane z terroryzmem. Czeskie radio publiczne, powołując się na źródła związane ze śledztwem, podaje, że doszło do 5 zatrzymań. Akcje przeprowadzili w nocy na terenie całego kraju funkcjonariusze Narodowego Centrum Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej. Policja potwierdziła, że działania były prowadzone, ale nie poinformowała o szczegółach. Przekazano jedynie, że sprawa nie ma związku z wybuchami w składach amunicji na Morawach sprzed 7 lat, o zorganizowanie których podejrzewa się rosyjskie służby. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

znamy to bardzo dobrze, ale jakoś za każdym razem gałka wolumę w prawą stronę. No, taka to nazwijmy powtórka z muzycznej rozrywki. A właśnie, starość, nie radość. A może? A dlaczego nie? To już za pół godziny w powtórce z rozrywki. Starość, może? Radość, właśnie. Za kilkanaście minut o elitarnej Akademii dla Młodych Naukowców. Zachęcamy do słuchania tych, którzy na studiach, może tuż po doktorantów w trakcie nauki. To już za kilka chwil, a za moment o tym, jak przy trwającym właśnie i obowiązującym nas wszystkich spisie powszechnym nie wpaść w pułapkę oszustów. Zachęcamy do słuchania naszej audycji. Trójka do trzeciej. Sprawa Polska z PiS-u powszechnego. Nie kapitan, nie. Dzień dobry. Inspektor to taki równorzędny stopień z pułkownikiem, bo te stopnie wojskowe pewnie szybciej spadają naszym słuchaczom. No właśnie. A kiedy był pan kapitanem? O, kapitanem byłem jeszcze w 2012-2013 roku. To bardzo piękny stopień. Odpowiednikiem w policji jest to nadkomisarz, a więc cztery gwiazdki na pagodnie. No stopień, który zawsze się podobał zarówno tym mundurowym, jak i również i kobietom piękny stopień i piękne wspomnienia. Inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji Państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie inspektorze. Witam serdecznie wszystkich. Poważny temat, spis powszechny. Wiemy, że oszuści działali i pewnie działają. Policja przeciwdziała temu właśnie, ale słyszymy co jakiś czas o metodach na wnuczka, na policjanta, na co tam jeszcze było. No. No i na agenta CBA, sędziego, prokuratora, ogólnie krewnego, można powiedzieć, że ta metoda na wnuczka została znacznie zmodyfikowana i przestępcy, oszuści nie próżnują, oni cały czas dostosowują się do sytuacji, a więc kiedy pojawiła się pandemia, to przecież zaraz pojawiły się oferty chociażby sprzedaży różnego rodzaju leków, różnego rodzaju przedmiotów, które miały nas albo uchronić przed koronawirusem, albo wyleczyć. Teraz, kiedy pojawił się spis powszechny, a więc też przestępcy dostosowują się do tego i próbują się też podawać za rachmistrzów, za osoby, które dokonują tego spisu. No właśnie, powiedzmy, jak działają. Oczywiście nie, żeby podpowiadać, ale żeby się uchronić. Przed czym? Przede wszystkim tutaj kilka takich uniwersalnych podpowiedzi, które dotyczą tak naprawdę każdej metody oszustwa. Urzędy państwowe, policja, sądy, prokuratury, żadne instytucje państwowe nie mają prawa nas prosić o pieniądze. A więc w momencie, kiedy, czy to będzie telefon, czy to będzie wysłany do nas mail, czy to będzie wysłany do nas SMS i ktoś będzie podawał się za przedstawiciela jakiejkolwiek instytucji państwowej, a będzie żądał przelania pieniędzy, czy wydania gotówki, czy wydania kosztowności, to już jest pewne, że mamy do czynienia z oszustwem. I tutaj jeszcze raz przestrzegam, my, policjanci, żadna instytucja państwa nie ma prawa prosić, abyście państwo przerwali nam jakiekolwiek pieniądze, abyście oddawali nam swoje kosztowności, czy swoją gotówkę, czy likwidowali lokaty w banku. To są oszuści, którzy podają się do przedstawicieli różnych instytucji. Jeżeli chodzi o te metody, które związane są chociażby teraz, ostatnio stało się to dosyć powszechne, kiedy pojawiają się różnego rodzaju maile, zaczepki i osoby podające się za lekarzy, za generałów armii amerykańskiej, za architektów i próbują w ten sposób poderwać drugą osobę. Mówię tutaj o kobietach, wysyłają jej informacje, żeby jest bardzo piękna, bardzo ładna, rozkochują w sobie, a w pewnym momencie tej znajomości proszą o przelanie pieniędzy. To są również historie różne, które są wymyślane, najczęściej bardzo pilne, czyli na przykład operacja, wypadek, gdzie te pieniądze są podobno bardzo potrzebne, również zachowajmy czujność. Najlepiej podzielmy się taką informacją z bliską przyjaciółką czy przyjacielem, opowiedzmy, że korespondujemy z kimś takim, że ktoś przesyła nam zdjęcia, że wygląda to wiarygodnie, ta inna osoba będzie patrzyła na to bardziej trzeźwo, bardziej racjonalnie. Tak. Mi się wydaje, że tutaj ważne jest, że to jest takie granie na emocjach, prawda? A tu, jeśli skupimy się na spisie powszechnym, to powiedzmy konkretnie, jak to wygląda? Dzwoni oszust do nas i co później? Oczywiście chodzi o pieniądze, ale po drodze co możemy usłyszeć? Oby nie, ale co słyszymy? Podanie danych, bardzo wrażliwych, które powinniśmy za wszelką cenę chronić, a takich jak imię, nazwisko, numer PSL, numer dowodu osobistego, imię ojca, matki, nazwisko panieńskie, pod pretekstem robionego spisu, kiedy my byśmy takie dane podawali, o co nie mogą prosić, osoby, które dokonują spisu. To są dane, które są już praktycznie maksymalnym ułatwieniem dla przestępców, aby zaciągnąć na przykład na nasze dane kredyt, czy wziąć pożyczkę. A potem zdziwienie u nas, kiedy pojawią się wezwania do spłaty pożyczki. Dlatego też absolutnie w żaden sposób, ani te przez telefon, ani w mailach, ani w jakichkolwiek formularzach, nie podawajmy naszych danych, takich jak PESEL, numer dowodu osobistego, tych danych wrażliwych. Takie dane tylko mogą być podane w określonych sytuacjach i przedstawicieli określonych instytucji. Na pewno nie chodzi tutaj o podanie takich danych podczas spisu powszechnego. A czy policjanci otrzymali już, czy były takie sygnały, że właśnie w ten sposób działają oszuści, czy to jest działanie prewencyjne, że na przykład oszuści już do kogoś dzwonili albo drogą mailową podszywali się pod spis powszechny? Na szczęście takich zgłoszeń, abyśmy mieli osoby faktycznie oszukane, a więc te, które straciły jakieś kosztowności, czy doszło udolnie do popełnienia oszustwa, takich zgłoszeń nie mamy dużo, ale cały czas z Głównym Urzędem Statystycznym, który prowadzi właśnie między innymi teraz spis powszechny, który jest za to odpowiedzialny, ostrzegamy prewencyjnie, bo te informacje, które do nas docierają, świadczą o tym, że oszuści chcą ten moment wykorzystać i uzyskać od nas czy pieniądze, czy dane, które są im później potrzebne, chociażby właśnie między innymi, tak jak wspomniałem, do wzięcia pożyczki czy kredytu, podając nasze dane. To ważne. Uważajmy, bądźmy czujni. Tak podsumujmy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Bądźmy cały czas czujni. Pamiętajmy, że oszuści dostosowują się do sytuacji. Inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i życzę wszystkim dużo, jak najwięcej bezpieczeństwa. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. gdzie, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Przypominamy Państwu, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy. Te podstawowe informacje na stronie internetowej spis.gov.pl. Tam także ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Do tego jeszcze będziemy wracać. Za 27 minut będzie godzina 14. Naszym gościem jest teraz profesor Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, mówimy o uczelni, która otwiera elitarną akademię dla młodych naukowców. Akademia Juvenum ma być taką platformą do interdyscyplinarnej wymiany intelektualnej. Tak czuję, że to taka akademicka broń, by zawalczyć o to, by ci najbardziej uzdolnieni absolwenci, doktoranci, no mówiąc krótko, nie odpływali czy za granicę, czy do biznesu, tylko właśnie wzmacniali państwa kadry naukowe. Tak jest. Z jednej strony stworzenie im dobrej oferty, a z drugiej strony danie im pewnej sprawiedliwości. A do kogo dokładnie ta oferta jest skierowana? To są młodzi naukowcy, czyli głównie młodzi doktorzy, czyli osoby, które są wkrótce po doktoracie, do 35. Aha, to taka akademia, to tak, nie wiem, swego rodzaju, no mówię broń, ale to też swego rodzaju głos adiunktów na uczelni, prawda? Tak, to zaraz sobie pewnie powiemy, kto tam się dokładnie dostaje, natomiast te jakby benefity, czy ten cel ich, to jest taki, że oprócz tego, że dostają trochę większy komfort finansowy i trochę więcej czasu na swój rozwój, to dostają też pewien program szkoleń i wsparcia kariery oraz właśnie taką odpowiedzialność, prawo, ale też odpowiedzialność reprezentowania społeczności tych młodych naukowców, która, pewnie raz powiemy sobie w szczegółach, jest duża i kompletnie nie ma do tej pory. Aha, co zawiera ta oferta? No, pewnie warto podkreślić to, o czym pan profesor mówił, ten aspekt finansowy właśnie. Tak, no my mamy na Politechnice, jako Politechnika, z jednej strony takie zobowiązanie społeczne, żeby kształcić w zawodach, czy w takich też informatyka, ale na przykład też budowanie mostów, czyli gdzie na rynku gospodarka takich inżynierów bardzo potrzebuje, ale ten sam mechanizm, który prosi nas, jakby żąda od nas tych absolwentów, wyciąga nas od nas młodą kadrę, która ma tych absolwentów kształcić. Mhm. Więc musimy stworzyć warunki, które są atrakcyjne dla ludzi, żeby wybierali karierę akademicką po to, żeby tych absolwentów później, tak powiem, dla gospodarki kształcić. Więc ta finansowa część to jest dodatkowe 50% pensji adiunkta na 2 lata, bo członkiem akademii staje się na 2 lata. Później oczywiście można być znowu wybranym, ale kadencja trwa 2 lata i 50% pensji adiunkta więcej, to znaczy, że to jest podstawa, to wynagrodzenie już się staje porównywalne z wynagrodzeniem w przemyśle, tak jak młody człowiek odchodzi do firmy. No te benefity finansowe to nie jedyne udogodnienia, to także oferta rozwoju, warsztaty, szkolenia. Tak jest. Znaczy, no bo zacząć pewnie by warto od tego, dlaczego w ogóle ci adiunkci są tacy biedni. No więc to nie tylko, że oni mają tylko niedobre wynagrodzenie, no, ale też mają ogromne przywalenie takie, czy przeciążenie obowiązkami dydaktycznymi, a zwłaszcza ci wybitniejsi mają zwykle duże ego i chcą wszystko robić świetnie, więc bardzo sumiennie do tego podchodzą, co im zabiera bardzo dużo czasu. Także oprócz pieniędzy jeszcze chcemy im będziemy im redukować pensum dydaktyczne znacznie, to jest poniżej pensum profesora tytularnego, i dawać im właśnie taki program szkoleń, który jest bardziej subtelny niż tylko pisanie artykułów czy wnioskowanie o granty, ale nawet też takich rzeczy jak sztuka argumentowania, czy jak umiejętność przekazywania rzeczy też używając słowa czy obrazu, tak żeby byli skutecznymi naukowcami i skutecznie się w społeczeństwie jakby ze swoją wiedzą docierali. A czym tacy młodzi naukowcy mogą się, no mówiąc krótko, wybić, przebić ponad przeciętność polską, europejską czy światową? Myślę o Stanach Zjednoczonych, o tych rynkach, gdzie inżynierowie, absolwenci takich uczelni są pozyskiwani. No jasne, czy my mamy w ogóle, nie mamy problemu z kształceniem na poziomie niższym niż uczelnie, czyli nasi absolwenci liceów są zwykle ci najlepsi, są po prostu świetni w każdej ogólnej skali międzynarodowej. I podobnie nasi absolwenci dobrych uczelni świetnie się sprawują na studiach doktoranckich za granicą i podobnie nasi najlepsi doktorzy świetnie na tych stażach podoktorskich robią jako młodzi kariery na uczelniach zagranicznych, nawet tych najlepszych na świecie. Natomiast później jest ten właśnie problem, że młody człowiek po doktoracie wpada w taki najtrudniejszy okres w karierze. Jak mówię, małe wynagrodzenie, duże obciążenie dydaktyką, wpada się do dużej grupy, która nie ma w ogóle takiego jakby autonomii swojej, ani samostanowienia, ani wpływu na swoją uczelnię. I też, co jest moim zdaniem ważne, ci młodzi ludzie już nie są niesieni taką euforią. Z jednej strony już nie robią tak jak doktoranci wszystkich fajnych rzeczy po raz pierwszy, czyli to nie jest już pierwszy artykuł, pierwsza konferencja, pierwszy wyjazd zagraniczny, a z drugiej strony już zaczynają wpadać w taki wiek, kiedy już nie tylko powinni inwestować w swoją przyszłą karierę, ale też po prostu ją już mieć. To oni są w ciężkim wieku i ten wiek trzeba przetrwać i w Polsce jest go przetrwać trudniej niż na przykład jak się jest na stażu postdoktoranckim w jakimś fajnym uczelni amerykańskiej. Mhm. Słyszę w głosie pana profesora takie ogromne wsparcie dla tej inicjatywy. Powiedzmy, bo mówimy o tej platformie interdyscyplinarnej wymiany intelektualnej Akademia Iuvenum. Kto może się nią zainteresować i do kiedy? Wiem, że do końca kwietnia, tak? A ruszamy w październiku. Tak. Czyli ta interdyscyplinarność, ten system selekcji jest tak dobrany, żeby to były osoby z różnych dyscyplin, żeby się udało porównać osoby, które są z dyscypliny, na przykład, które się dużo publikuje albo mało. Pracuje się w dużych zespołach albo w małych. Publikuje się raczej książki albo raczej artykuły naukowe. Czyli to jest sprytnie pomyślane w takim dwustopniowym procesie selekcji, żeby jednak zważyć, co to znaczy doskonałość młodego naukowca w różnych dyscyplinach. Mhm. A chodzi też o to, żeby młode osoby miały poszanowanie i świadomość doskonałości w całej uczelni, czyli w innych dyscyplinach niż swoja. Często jak człowiek jest przykuty do swojego laboratorium, ma swojego promotora, czy jest w swoim instytucie czy wydziale, to w ogóle nie wie o tym, co się dzieje dalej na uczelni. A mi chodzi o to, żeby przyszli liderzy, którzy będą kształtować też te uczelnie, czy w ogóle świat akademicki w Polsce, mieli poszanowanie i świadomość doskonałości w innych dyscyplinach też. Szczegóły na stronach internetowych Politechniki Wrocławskiej. Tak jest. Akademia Iuvenum polecamy doktorantom, młodym naukowcom tę właśnie elitarną akademię. Profesor Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej, był Państwa i moim gościem. Bardzo Panu dziękuję, Panie Profesorze, za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Z pewnością do Elitarnej Akademii dla Młodych Naukowców jeszcze będziemy powracać, również i do tego tematu. Za chwilę powtórka z rozrywki, a tam o proszę! Starość, radość! It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, your Sergeant Barrow, while it breaks the spell of aging, celebrity skin, is this your gender? Is that what? I już za kwadrans 14 mówię starość, radość, a tu proszę, młodość idzie. W powtórce z rozrywki Łukasz Szwed, Michał Migała. Dzień dobry panom. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ścigi, bobry i tak dalej. I tak dalej. To poprosimy o piosenkę. Jeśli jesteś po 60, wstajesz rano i nic cię nie boli, nie łamie cię w kościach, nie łupie w krzyżu, znaczyć to może tylko jedno. Nie żyjesz. Przed państwem tańce łamańce po 60. Po osiedlu chodzę co dnia, mnóstwo rzeczy do zrobienia. Poczta, leki, przychodnia, sklep, do apteki, potem po chleb. Działka, kościół, serial i pies, klub seniora też ze mną jest. Chodzę, chodzę, chodzę tu, chodzę tu, chodzę tam, cały czas chodzić mam. Chodzę tam, chodzę tu, mam zażywać ruchu. Aha, aha, aha, aha, klub seniora, aha, aha, aha, klub seniora. Inne babcie w oknach siedzą i o życiu nic nie wiedzą. A ja chodzę i ruszam się, ruch to zdrowie, każdy to wie. Smukłe nogi i brzuch płaski i figura niezłej laski. Chodzę, chodzę, chodzę tu, chodzę tu, chodzę tam, cały czas chodzić mam. Chodzę tam, chodzę tu, mam zażywać ruchu. Aha, aha, aha, klub seniora, aha, aha, aha, klub seniora. Powolutku, nie spieszę się, pomalutku, bo w krzyżu rwie. Ale kiedy widzę dziś cię, skacze mi w mig ciśnienie. I od razu to jedno wiem, że jest pięknie być emerytem. Chodźcie, chodźcie, chodźcie tu, chodźcie tu do klubu, gdzie seniorów jest świat. Rusz się, rusz, trzepnij kurz, nie bądź jak stary dziad. Aha, aha, aha, klub seniora, aha, aha, aha, klub seniora. Chodźcie tu do klubu, gdzie seniorów jest świat. Rusz się, rusz, trzepnij kurz, nie bądź jak stary dziad. Aha, aha, aha, klub seniora, aha, aha, aha, klub seniora. Seniora, kabaret dno. O, przepiękne dźwięki MIDI na koniec. Klub seniora, tak. Tak. Widać, na że końcu ktoś musiał się wykazać umiejętnością obsługi keyboardu. Tak zwanego, tak, tak zwanego parapetu. Oczywiście na końcu Wesołe jest życie staruszka, będzie nawiązanie. Też, tak, oczywiście. Zaś w środku Olivia Newton-John i John Travolta. Summer Nights. Tak jest. I tak myślę, że piękne jest to zdanie, które zostało zawarte w środku. Które? Że niektóre... Chodzę tu, chodzę tam. To też. Piosenka listonosza. Eleganccy chłopacy, którzy biegają po prostu, poważni ludzie. Tak. Ale też po prostu to, że starzy ludzie, niektórzy starzy ludzie i tak mogą nie wiedzieć nic o życiu. No to jest bardzo dosyć głębokie to, że nawet zaawansowanie wiekowe może nie dawać. Bardzo często, no jeśli ktoś nie był najmądrzejszy całe życie, to dlaczego nagle jako senior miałby być, no siwa głowa wygląda dostojnie, ale wcale dostojną być nie musi. Nie musi, oj nie musi. Zwłaszcza, no, że często ludzie sobie zdają sprawę, że o Jezus Maria, co ja robiłem w tym życiu, jeszcze mam te parę lat, więc teraz pożyję. Mhm. A, no tak, no to tacy to jeszcze, w takim razie tacy to przynajmniej to łapią, łapią no, to życie. No są tacy, co nie łapią, no którzy to życie po prostu... Mm-hmm. Przechodzili. Tak. Chodził tak. tu, chodził, chodził tu, tam. Chodził tam i jakoś tak się przechodziło. Przeszło wszystko bokiem. A z drugiej strony, co mamy do stracenia? Co mamy do stracenia właśnie? Tak sobie myślę, że życie jest krótkie, zwłaszcza, że jakieś pandemie dookoła biegają. Zróbmy coś. Coś, co zawsze chcieliśmy zrobić. Tak. Jeśli coś nas nurtuje, jeśli mamy głęboką potrzebę, którą skrywamy od iluś lat, albo od iluś 10 lat, zróbmy to. Zróbmy to. I niech się z nas śmieją potem. Tak, gotowość na to. Czy mogą się śmiać? Proszę bardzo. A mogą podziwiać, jeśli to będzie wejście na Everest? Tak. Albo na Koronę Warszawy chociażby? Tak, tak. Byli tacy, no to młodzi ludzie byli, ale no ja nie zazdroszczę. Ja byłem, no muszę nieskromnie przyznać, że ja byłem tutaj prekursorem tego. Tak? Tak. No to posłuchajmy. Pamiętam wejście na boczną stronę Puławskiej zimą, było bardzo ciężko. A południowe wejście na Kopec Fila? O, i tyłem. Tego jeszcze nikt nie robił. No dobrze, to posłuchajmy następnego punktu programu. W młodości żyje się żarliwie. Młodość jest szczęściem i nadzieją. Naprawdę ja się ludziom dziwię, dlaczego się starzeją. I wszyscy, nawet plećnie wieścia. Znam taką jedną panią Zosię, przed wojną miała lat 20, a dziś już 28. Jak ten czas leci, ogalaca nas z tego, o czym potem śni się, bo młodość ucieka i nie wraca. Pewnie ma chody w orbisie. Jak młodość cenić, ten tylko się dowie, kto spryczał, to oczywiste. Bo potem, jak mówi łacińskie przysłowie, już omne animal triste. Już wszystko mija, kończy się niestety, prócz chrapki tej na kobiety. Nie można pozbyć się tej chrapki. A to dlatego chyba głównie, że w Polsce same równe babki, bo w demokracji wszyscy równi. Lecz cóż, uderzam do Barbary, a ona już czyni mi wstręty. Za stary, mówi. To co, że stary? A może niedorozwinięty? Może spóźniony i to znacznie. I teraz się dopiero zacznie. Czasami człowiek nie z własnej winy tryb życia wiódł tak niespokojny, że się na własne spóźnił urodziny o rok, o dwa, o 5 lat wojny. Dorośli, bracia, outsiderzy, nie dajmy, by nas krzywdził czas. Młodość każdemu się należy. Młodości proszę skrzydła raz. Urządźmy myślurzucę w dalia, juwenalia staruszków. Jakieś piernikalia. Zagrajmy na skrzydłach jak Concordia knurów, poprzebierajmy się za trubadurów i serenady idźmy śpiewać gorące pod balkonami, pod kasztanami, dziewczętom po 50. Potem niech dźwięki trąb nas wiodą przez miasto pochody, idźmy zadzierzyści, każdy z długą siwą brodą, ogolą się tylko egzystencjaliści. A nocą dziarskie tańce jeszcze w rytmie szaleńczych rock'n'rolli i dzikie krzyki k orkiestrze, powoli, panowie, powoli. Juwenalia staruszków, Marian Załucki. Mhm. To mnie pociesza, że zainteresowanie kobietami nie znika. No może być to i pocieszające i nie, dlatego że zainteresowanie kobietami, które można spełnić, toż zainteresowanie, mieć satysfakcję, a zainteresowanie kobietami, które już... Myślę, że chodzi o teoretyczne zainteresowanie. Teoretyczne zainteresowanie. Bo, no bo siły człowiek nie ma, ileż to trzeba się nabiegać z jakimiś kwiatami, jakieś obiady, jakieś romantyczne spacery. No chociaż w piosence pierwszej tam ten staruszek chodził. Gdyby on chodził na randki, no to może by coś wychodził. No myślę, że chodzenie na randki też jest pewną umiejętnością. No dobrze, cóż, czas nas goni jak zwykle. Tak, ten czas, który starzeje, tak. Myślę, że i tak jesteśmy w trochę lepszej sytuacji niż ci, którym młodość zabrała wojna. Tak jak w tym skeczu. Tak, bo to jest to pokolenie powojenne. Oni mieli 5-letnią dziurę w życiorysie, czy tak, też nawet 6. Tak. Także nie narzekajmy naprawdę. Co więcej, ostatnio widziałem kanał pewnej hinduski, która zachwala życie w Polsce i mówi, że nie ma żadnych minusów. Cieszę się, bo ja też lubię życie w Polsce. Niestety dostrzegam trochę minusów, ale niewiele. Ale niech te minusy nie przysłonią nam plusów testach. To znaczy, są miejsca, gdzie jest więcej minusów, na przykład na wulkanie.